Okay, so just an update. It feels like a lot of days has passed, but parang konti lang pala. So, parang ilang araw lang ata. Oo, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 days. Feeling ko napakahaba niya. But anyway, it's been a very productive month. So, just an update. I want to document first real quick yung mga nangyari so far. Para hindi ko siya makalimutan kasi... well, today is April 2, so it's still important to update, ano. So far, progress, hindi ako nakapag-update ng ilang araw, pero the progress is huge. Sobrang huge talaga. Monumental, I would say. Because of more clear mind, like mas malinaw yung isip ko to be able to do the stuff. Napakalapit na ng pagkabuo ng processes ng business. I'm really improving as an executioner. Really improving. It's really just process, ano? So, basta tuloy-tuloy ka lang pag nanggigil pa naman ako. Actually, that's one of my gifts pala na hindi ko na-utilize sa business. Hindi ko lang siya nasasabi pa. So, si Jerome, ako as a person, I have a personality na manggigil sa isang bagay. Kahit ano pa yan. At pwede siya mag-bleed sa kahit anong parte ng buhay ko. Paano manggigil? So, kapag ako nang gigil ako sa isang bagay, is talagang gagawin ko yung lahat, talaga. Gagawin ko yung lahat para manalo, para magawa yung kaya ko. So, may tolerance ako sa pain, kaya ko magtiis, kaya kong sulitin ang bawat piga, kaya ko magpiga ng napakalakas. Pipigain ko yung resources talaga. So, I have a personality like that. So, hindi ko siya nagagawa usually sa business or sa positive side ng buhay ko. Nagagawa ko siya usually sa mga leisure, sa iba't iba mga bagay. Pero that's my personality that I would say I am proud of. Ngayon, I'm proud of na. Kasi dati, nakakahiya siya eh. Like, sinusulit ko yung isang bagay na mali. Alam mo yun? So, that's my personality, but I was, the execution is on the wrong side of my life. But right now, sabi ko, sana magawa ko to sa ikabubuti ko. And ito na nga, so nagagawa ko na siya, thank God. It's been a long road, pero nandito na tayo, lapit na. So yun, I'm proud of that. So, what happened, ano? So, systems, tinatapos natin ang systems or ang mga templates pagdating sa mga videos. Tapos, along with finishing the templates, mas naliliwanagan na yung mga content na gagawin natin. And malilinaw din ang mga scripts mismo. At yung mga connections ng iba't ibang mga brands. Because of capacities and ang natutunan ko kasi yung network note-taking or yung tinatawag na smart notes. Because of that, mas napakalinaw na kung ano yung mga pwede natin gawing content. Unlimited content, unlimited connections, and more possibilities to happen. So, that's a good thing. Kasi ganun din naman talaga mag-isip. Actually, ganun ako mag-isip. Ganun talaga mag-isip ang mga tao. Actually, nagko-connecta. And tama nga naman, ano? It's more restricting. Kapag folders and stuff, it's really restricting. Ito ang ganda. Like, networks, connections. Anyway. So, yun. Lately. So, yun. Inayos natin yung sa may Obsidian. Tapos yung konti pa rin, hindi pa rin ganun kabuo. Tapos yung system sa learning. Tapos ang pinaka big breakthrough natin currently is yung I'm sorry kasi medyo a little bit piracy, pero wala pa kasi talaga akong pera eh. So I found a website for a lot of plugins for After Effects. I will make sure naman nagagamitin ko ito ng mabuti and I will credit the community. Aangkinin lang to na akin lang to. So, di ba, if papamigay ko, libre lang din and stuff. So, maybe, just maybe, I should help other people lang libre din. Kasi, ang dami ko nakuha libre from the community. So, yeah, maybe, let's see. But anyway, the point is, ang dami kong nakuhang plugins na akala ko dati is pangarap lang, something like that. Like, nakikita ko lang siya palagi na, gusto ko to. Although yung Watchtower, wala pa rin talaga, pero it's okay. Napakasulit ng feeling ko pagka nabili ko siya. So, 2,000 lang naman. But anyway, so yun naman, we are okay. We are, keyboard shortcuts is finally here. Grabe, so yung gusto ko dati kasi tinry ko mag-delve into MIDI ulit, yung parang knobs para ma-adjust yung ano, para ma-adjust yung mga properties XY axis. Actually, much better ang nangyari. Much better kasi mouse na lang siya and mas magandang integration, napakadaming possibilities na pwede mangyari. So we just really need to have an open mind lang talaga. Tawang-tawa ako nung na-realize ko na siya kasi damn, ito na siya. Nandito na. Medyo may stress pagdating sa programming and coding pero worth it. Worth it talaga. Sobrang worth it. Okay na. So more improvement na lang sa ating workflow. Konti pa. We can do it. We're almost there. Konti lang. Konti pa. Konting push lang. And good news din pala pagdating sa progress or sa mga videos natin, like sa mga visual na videos natin. Since malinaw na rin siya, medyo magulo pa rin kasi hindi ko alam kung paano ko gagawin yung ibang mga bagay. Dahil sa plugins na meron tayo, thank God, naalaman ko na at nalinawan na ako sa mga tools na meron ako. Napakadami kong tools na pwede kong gamitin. So, yun pala, no? Kailangan lang natin na gamitin and i-integrate ang ating mga tools. Marami na akong tools actually. We don't need more currently. Sobra-sobrang dami na. So, kailangan na lang natin mas maging creative and gamitin yung tools to the maximum capacity. So, the best of our abilities, di ba? So, yun. Yun lang naman. So, nakakatuwa. I'm so blessed. Thank you, Lord. I'm really destined for this. Ginawa natin lahat. And, gagalingan pa natin. More on execution lang ng execution. Magaling pa naman ako sa execution. So, yun lang naman. Tapos, we're going to do a quick month update. Like, how was the month of March? Kamusta? Marami pa tayong natapos and stuff. And we're going to review the year. So, tapos na nga pala ang ating first year of the business. The first year has ended. This is the second year. And we will make sure to upload stuff na.